یو بیلتون بلتون رشپا دا بل غریب دیرا دا کلیوال میتول پرادی دی خپل پغام اختار زرگی دی خپل پغام اختار زرگی دی عذابو ندی غو غدا لربن دادا دنیا دا نور خود لال دنیا تا ناستا خلاص دل و چاہتا ناستا خلاص دل و چاہتا ناستا دا پردی غریب منزل دی هر سوک من دخپل عمل دی کڑی عرصا کرمان ارمان تلل زندگی تا دل جنان تلل زندگی تا دل جنان تول پر تیر جواندون پشیمان دی کری افسوس او پا گریان دی چکڑی او هم ران دی دی دادا کار پرشتی دی دادا کار پرشتی دی نلاری دارا د قهر گزارونه دل تټول اسیران دی خپل کړنو تایران دی خپل کړنو تایران دی څوک خوشحال دی څوک خپا دی څوک دی خپل څوک دی ګانا دی مورې تا کدو اکلالا الویدا دی هوایا الویدا دی بیا بزا خوشحال خوشحال یم او رازی بابا دی حال یم کستا یاد و احمدی نوزرور وی جنتی نوزرور بوی جنتی موری زیبا خانا خور احمدی لدی دنیا کستا